أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة سلور حسيوة اول حصہ د سورۃ البقرہ په مسله توحید الله تعالی کې اول باب یو وشتم آیات پورې داغي تفصیل بیان شو. د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي د اول حصې او دا وتر د نهه دیرشم نمبر آیات پورې چلیږي. پدے کی شپک خبری بیانی گی. اول دعوت توحید اللہ تعالی سرد دلائل خمسونا یو اشتم آیات کی دو اشتم آیات کی دو مخبرہ صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے کتاب دا قرآن کریم امرشتن کتاب دے در اللہ تعالی دا پیغمبر امرشتن پیغمبر دے. درشتم آیات کی ودا بیانی درم خبرات تخویف اخروی بیانی گی د پاره د منکرین. هر کله چې دا قران هم حق دی او دا پیغمبر هم حق دی او بیا هم څوک نه منی نو دا غیره پاره د قیامت عذاب. سلورم خبره بشارت بیانی گی منن کو تا پنځشتم آیات کې وغیرہ شي. پنځمه خبره یو شبہ پبارہ د رسالت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د قرآن کریم کی او داغی جواب بیانی پا بیان د حکمت د مثال سره. شپږشتم آیات کے باغ راشی. شپږم خبره بیانی گی بیان د نعم و اربعہ تذکیر بن نعم الاربعہ. تا سن شوئی اللہ تعالیٰ شتک لئی ات اجتماعیت کے بیانی پزمک کی دا پیدی سزون اللہ تعالیٰ ستا سر پارا پیدا کری دی نہ اجتماعیت کے ورش ستا سر پلار آدم علیہ صلات و سلام اللہ تعالیٰ مسجود دا ملائکو گردو لیو سلیر اجتماعیت کے ورش سلور دیر شمایت کے ورشی او بیا سلورم نعمت الله تعالی داغه توبه قبول کړي او الله تعالی پاغه باندې مهرباني کړي. دا شپږ خبرې په دې باب کې بیانې دي. د دین اورستو بیا دریم باب شروع کی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا ایها الناس ایتول خلقو اعبدو ربکم بندگی خاص کئی اخبر رب دفارا اللذی حاغذات دیں خلقکم چتا سے پیدا کریے واللذین من قبلکم واکسان چستا سنمخ کیوں. یا ایها الناس اے خلقو. یا ایها الناس دا خطاب قرآن کریم کی دیر کر تراغلے دیں. مفسرین لیکلی دی اتلس کرا تا دا خطاب قرآن کریم کے راغلے دی. پدے کی دعوت دا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دے او دا قرآن کریم دعوت عامہ دے دا. مخ کی تاستا یو خبر ویلے شیوا دا مدنی سورتون او دا مکی سورتون او پر اقصر دے پائی کی تقریبا لس پر قنا بیان شیو. نو یو داو چې مدنی سورتونو کې ویا ایها الذین آمنو راضی او مکی سورتونو کې ویا ایها الناس راضی. نو بیا سوال شوه او چې سورۃ البقرہ د مدنی سورت دی او دې کې یو اجتماع آیات کې یا ایها الناس راغله. نو ال تر دې جواب تاسو ما کړو چې دا په خپل زبانی بیا راشي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی چې دا فرق چې مدنی سورتونو کې یا ایها الذین آمنو راضی او مکی سورتونو کې یا ایها الناس راضی، نو دا فرق اکثری دی، دا کلی فرق نه دی چې همیشه ودا وسکی، کله کله دا غینه خلاف هم راتلی شي لکه دی سورت کې وګوره، یا ایها الناس اے ټول خلکو اعبدوا ربکم بندگی خاص کړئ خپل رب د پاره. الناس کی اغا خلق تا خطاب دے چا اغا پا اغا وقت کی موجود ہو پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی دا سیدی کی اشارہ دا اغا خلق تا چی دا نزول دا قرآن کریم ناورس تو موجودی کی اغا طول تبری کی خطاب دے تر دا قیامت پوری زکا قرآن کریم آخری کتاب دے دا اللہ تعالی بل کتاب نرازی اسمانی بل کتاب بنرازی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخرے پیغمبر دے ټول خلق دا پیغمبر دے دیو جن حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ تعالی ما تا پینز خصوصیات را کری دی یو خصوصیت پاگی کی دارے چې ما ته الله تعالی روح را کړ دی په مقدار د یوې میاشتې باندې په مزل د یوې میاشتې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دشمن د یوې میاشتې په مسافه باندې یریده دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زمکه الله تعالی ما د فار پاک پیدا کړی ده ته ایمون پکېږي دا اوسې هر ځای کې دی باندې منځ کېږي او بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اللہ تعالی زمان پارا غنیمتونا دا حلال کری دی او بل خصوصیت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بعثتو الی الناس کافتا مهم خبر دق دے کیوا یا ایوہ الناس و ټولو خلکو نو نبی علیہ السلام ټولو خلکو ته اعلان زکا کی چی بعثتو الی الناس کافتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ټول خلق درا لګل شوی او تر د قیامت پوری او پینځم قیامت کې به نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر شفاعت اختیار ورکړل شي دا غیبا شفاعت قبول کړل شي دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی یا ایها الناس اے ټول خلق اعبدوا ربکم بندگی خاص کړئ د خپل رب دپاره تخپل رب دپارا بندگی خاص کئی امر پر عبادت بانی قرآن کریم کی یو کم دیر شکارت راغلے دے چی اللہ تعالی قرآن کی امر کرے دے چی بندگی ہو کئی نہیں شکارت دا راغلے دے عبادت پر اصطلاح دا شریعت کی ستویلے کی پا شریعت مطوحرہ کی عبادت ویلے کی گی طاعت دا اللہ تعالیٰ تا سرد خضوع او سرد محبت نا دا اللہ تعالیٰ سر چی دا اللہ تعالیٰ بندگیو کی خلیکن سرد عاجزین او سرد دین چی دا اللہ تعالیٰ سر دی محبت شتا دی او دا عبادت تفصیل پا ایا کن عبدو کی مخکی کرشید عبادت قلبی دے عبادت بدنی دے عبادت مالی دے اگر ټول تفصیل مخ کی یا کنا عبدو کی غویل شیو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی دے کی یو معنا ذکر کړی دا و یا ایها الناس اعبدوا ربکم د دین مراد کړي توحید د الله تعالی دے سرد و شرائع د دین د الله تعالی نه یعنی دا اللہ تعالی عبادت وکئی دا اللہ تعالی توحید ومنئی سرد شرائع و دا دین دا اللہ تعالی نا یعنی سرد قانون دا منلو دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی قانون ومنئی مخ کی تستویل شیو چی توحید دا پدری قسم لے توحید پل عبادت دے توحید پل اسماء و صفات دے او دا غسی توحید پل تشریع دے پا حاکمیت کی یعنی پا قانون سازی کی اللہ تعالی یکیو ذاتو وگنی اللہ تعالی سر حاکمیت کی سوک شریک مگنائی ملا رقار رحمت اللہ علیہ پا خپل تفسیر کی لکلی دی اعبدو ربکم وحدوہ واتویعوہ دا اللہ تعالی توحید منی وحدوہ واتویعوہ او بیاوی بی امتثال اوامری و اجتناب زواجری دا اللہ تعالی پا اوامرو بانی عمل وکی اللہ تعالی چی رسن من کری ان دا غین من شی تستما بیلیو دا ملا لقار رحمت اللہ علیہ تفسیر دی انوار القرآن و اسرار الفرقان نو غی دا معنی ذکر کړی دی یا ایها الذین یا ایها الناس اے خلکو اعبدوا ربکم بندگی خاص کړئ د خپل رب دپاره توحید او معنی د خپل رب یا اعبدوا ربکم اطاعت وکړئ د خپل رب په امتثال د اوامر سره او په اجتناب د نواهیو سره د دې کې یو سوال دی او دا غی جواب او سوال دار چې دا خطاب عام دی نو په عام خطاب کې هم مؤمنان مسلمانان هم داخل دي یا ایها الناس کې مؤمنان هم شته دي نو مؤمنان خو عبادت کوي نو دا بیا غی ته خطاب کول دا خو تحصیل له حاصل لے یا ایها الناس خطاب عام دی نو په خطاب عام کې مؤمنان هم داخل دي نو دې کې یو معنی دا شول چې اے مؤمنانو تاسو هم عبادت کوئ د الله تعالی نو مومن خو سیم عبادت کوي د الله نو منطقیان وای دا خو تحصیل له حاصل لے یو سړی په مانځ باندې ولاړ دی تو ته چې اے مسلمان مونږ کوه نو خو مونږ باندې ولاړ دی نو تو ته څنګه ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر بهترین خبره ذکر کړی ده دغسې تفسیر سمرقندی ډیره بهترین خبره ذکر کړی ده وے کدی کی خطاب شی مومنانو تن مقصد د خطاب نہ دوام د عبادت دے او کدی کی خطاب شی منافقانو تا الناس کی منافقانم داخل لی نو میا مقصد پاگی کی پر خطاب کی داد کتاس و پخپل عبادت کی اخلاص پیدا کی او پدی خطاب کی چ مشرکان داخل شی نو بیا مقصد دار چتاس و شرک پریک دے او صرف د اللہ تعالی عبادت و کئی او کنور کا پیرانو ته بدی کی خطاب شینو بیا مقصد دار چې د الله تعالی عبادت شروع کئ اوس په پوره ترجمه را سکوي یا یوحنا سو ای خلکو نش پاغی کی مؤمنان دینو اے مؤمنانو تاسو د الله تعالی په عبادت باندې همیشواله او کئ او ای پاغی کی منافقان دی نو اے منافقانو خلکو تاسو په خپل عبادت کې اخلاص پیدا کئ او چې مشرکان دی بکی نو اے مشرکانو د الله تعالی سره په عبادت کې بل څوک شریک ما غنئ او چې نور کافرانو ته شي نو اے کافرانو د الله تعالی عبادت شروع کړي د الله تعالی توحید ومني اوس خو خبر باندې پوه شو لري نو الناس کې کی د غټول ته خطاب شي بیا د هر یو جدا جدا مقصد دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی یا ایها الناس خلکو اعبدوا ربکم بندگی خاص کړي د خپل رب دپاره اخلاص پیدا کئی پخپل بندگی کی نو ہمیشہ رپار دا اللہ تعالی عبادت کوئی دا اللہ تعالی سرپا عبادت کی شریک مگرزوئی اللذی خلقکم دیتا ولیکی گی صفت موضحا دا ربکم دفارا اگا اللہ تعالی چی رفستا سو دے اللذی حغزات دے خلقکم چیتا سو پیدا کریئے خلقکم چیتا سو پیدا کریئے خلقا دا صفت دا اللہ تعالی دے پا قرآن کریم کی دا پا سغی دا خالق سر ذکر شوی دے اتکارا ترا ذکر شوی دے خلاق چیر دو کارا تا ذکر شوی دے او احسن الخالقین دام دو کارا تا ذکر شوی دے الذي خلقكم اغزاد دي جتا سے پیدا کړی او الذين من قبلكم واكسان چې تاسو نه مخکې دي لعلكم تتقون ډېر پاره چې پرهیزګاران شئ لعلكم تتقون ډېر پاره چې بچی د عذاب د الله تعالی نه لعلكم کې یو سوال او داغي جواب لعل په کلام عربی کې درجه او د امید د پاره راځي نو دا خود الله تعالی کلام دی نو الله تعالی خود امید او درجان پاک دی نو سنگ لعل لپ ذکر شیر نو جواب دا غینا دا دیر دیر جوابونا مپسرین ذکر کردی دی امام طبری رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دا لعل دی دی کی پمانا دا کئی سر دی لعلکم تتقون کئی تتقون دیر پار چیتا سو بچی دا عذاب دا اللہ تعالی نا نو لعل پخپل مانا سر ندی چی دا غصوال لاشی نور جوابونو مپسرینو بیان کړی دي تتقونا یو قول مپسرین دار چې تقوا نو مراد معنا لغوی مراد ده یعنی وقایا وقایا معنا ځان بچ کول د عذاب د الله تعالی نه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر خازن دغه معنا ذکر کړی ده لعلکم تتقون د رپار چی بچ شید عذاب د الله تعالی نه دوی معنا پسرینو بیان کړی د مراد لري نه تقوا شرعی ده نو اشاره شو لدی ته چې توحید په عبادت دا سبب د رپار د تقوا د پرهیزګاری چا کی چې توحید په عبادت راشین واغه متقی واغه پرهیزګاری لعلکم تتقون د رپار چې تاسو کې تقوا پرهیزګاری پیدا شي دوی مانا دا غشولا الذي جعل لكم الارض فيش الذي الله تعالی غزاد دی جعل لكم الارض چې جوړ کړی د ستاسو لپاره زما کافر راشن فرش والسماء بنا نو اسمان چت په دې آیت کې الله تعالی څلور دلیلونه عقلیه ذکر کړي پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بانی اعبدو ربکم دا پار سلور دلائل ذکر کی اللذی اللہ تعالیٰ حغزات دے جعل لکم الارض چو جو رکڑی استاز دا پار از مکا فراشن غڑی دلی و سما بنان او اسمان چت اللہ تعالیٰ استاز دا پار از مکا پیدا کری دا خلی کی نزمکا فراشن دا پرچ دے جعل دو معنی مپسرینو بیان کړی دی یو قول داری چې جعلا په معنا د خلق سره ده او دا پراشن حال واقع شو دی نوس معنا ودا کوي الذی الله تعالی هغه ذات دی جعل لکم الارض چې پیدا کړی د ستاسو د پاره ځمکه فراشن په داسې حال کې جاغه پرش ده غوړېدلې ده دویم قول لهم پسرین داره چې جعلا په معنا د سویر سره دی او دا پراشن دویم مفعول دی د جعلا لپاره ځکه جعلا چې په معنا د سویر سره شي نو بیا دوه مفعول غواړي تاسو په نحو کې دا ویلي دي نو دې کې بیا معنا دا کوي الذی الله تعالی هغه ذات دی جعل لکم الارض چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه څنګه ګرځولې د پراشن پر شي ګرځولې ده یا په معنا د خلق سره دی او یا په معنا د سجر سره دی الارض زمکه قران کریم کې دا ارض دا مفرد ذکر شوی دی خو لیکن زمکه دا ودی لکه څنګه چې الله تعالی و اسمانونه پیدا کړی دی نو دغه سي زمکه م الله تعالی و پیدا کړی دی سورة الطلاق کے وراشی دولسم نمبر آیت کی ومن الارض مثلهن لگا سرنگی چا اللہ تعالی او اسمانونا پیدا کری دی دغسی از مکم اللہ تعالی او پیدا کری دی او دا احادیث و صحیحونا صراحتن دا معلوم دا چی از مکی دا او دی خلیکن داغی کی پیت چی دا دا اسمان پشاند کری یو بلنا بلکل جدا جدا دی او کنا دا یو بل سر لگی دلی دی دا غی علم دا او دا غی کیفیت اللہ تعالی ته معلوم دی او نور وضاحت دا غی به بیا راشی په سورۃ الطلاق دولسم نمبر آیت کې دا غی تفصیل لشی فراشن یو قول لهم پسرین داره چی فراشن په معنا د مپروشتن سره وړولې شوی دویم قول لهم پسرین داره چی دا په معنا د کل فراش سره دی یعنی په شان د بسترې باندې ده دا ځمکه ډیره زیاته نرمه هم نره چې انسان ښکته راکاږي او انسان پکې ورخښ شي او دا از مکر دیر زیاده کلکم نره چی بده بانه هیس قسم سپی کی گینا بلکه اللہ تعالی دا غلولی دا پشاند بیستری بان بلکل کلکم نره که بلکل کلکه خوبیا پده که پسل نکی دا او کدیر زیاده نرمه دا انسان پکی خکتا و رخخی دلی نو بیا مشکلاتو نو اللہ رب العالمین دا غز مکر مپروشتن کل فراش غلی دلی پشاند بیستری باندی دیر زیات نرمم نه ده نو دیر زیات سختم نه ده الجی الله تعالی غزاد دے جعل لكم الارض چې پیدا کړی د استاد دو پار از مکه فراشن په حال کون د غز مکه کې چې را پرچ ده دوی معنی جعل لكم الارض چې ګرځولې د استاد دو پار از مکه فراشن پرشه ګرځولې ده غړې دلی ده مپروشتن غړې دلی یا پشان د وسترې بن و سما بنا نو پیدا کرے دی اللہ تعالی اسمان بنا ان چت دی مفسرین لکھلی دی دا بنا ان مصدر مبنی للمفعول لے پمانا دا مبنی یون سر دے دا جوڑ کلے شوے پشان دیو کوٹی باندی پشان دیو گنبت باندی پشان دیو خیمے باندی سما ہر ہغشے چپ انسان دا پاسی لگا دا چت دی کوٹا دا خیمہ دا اگے تولے کی نو دا غسی دا اسمان پا منگا و تاسو بانی دا غسی غلی دلی دیر پاس دی کسوک سوم را کوشش وکی خلی کن دا اسمان دا کنارو نو تلی نشی انتن پزو من اقتواری سماواتی والارن فنفزو لا تنفزون الا بی سلطان اللہ تراوی که تاسو تختی نو دا زمکی و دا اسمان نتاسو چرت تختی دلی نشی وو تختی خو آغا پا طاقت سرکیگی و انا لکم او داغ طاقت ساسو پا کم زی کلی چی دومر طاقت ساسو چی رزمکی او دا اسمان نو تختی نشی تختی دلی و انزل من سمایمان او را و رولی دی اللہ تلا دا بر طرفنا مانو بد باران دا بل دلیل اقلی شو پا مسلر توحید دا اللہ تلا بان اللہ تلا دا بر طرفنا او بد باران ناورین دا باان دا نکیره دی کر شوی دا پا دیکی اشاره دا اون پسرین وی پا دیکی اشاره دا ناشناوالی دا نکیره کی مانا دا تنکیری کن مانا دا ناشناوالی پکی نسو مانا شولا ناشنا اوبا اللہ تعالی را ورائی چاگه هر چا تا معلومی دی پا یو زل بانی دا اوبا نرا غردائی دا غسی پا یو زی بانی چا بانی یو تینکی اوبا راوا چا واغی سروسی چل کردی دا ټول فصلونه او دا هر څه به تبا کړی کورنه به تبا کړی نو ما ان اغه ناشنا وبدی په ډیر عجيبه اندازه باندې الله تعالی را لګي غیلرا را وری الله تعالی غیلرا ګور واړه واړه نری نری سات کی الله تعالی را وری نو ما ان را وری الله تعالی د بر طرف نه ما ان وبد باران په ډیر ناشنا طریقې باندې ډیر ناشنا طریقې باندې او برازي علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او داسی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی علی رضی اللہ تعالی عنہ وی یڅوک مریض دی نو پل یکتب آیتا من کتاب اللہ تعالی فی صحیفہ دا اللہ تعالی دی کتاب نن یو آیت ولی کی په یو کاغذ باندې په یو کاغذ کې دا اللہ تعالی دی کتاب یو آیت ولی کی سورۃ الفاتحہ دی ولی کی بسم الله الرحمن الرحیم دا دی ولیکی ولی یغسلها بماء السماء او غدی بیا د اسمان د باران په اوبو باندې دا غوینځي او دریم علاج دا دی چې ولی یاخذ من امراته درهما د خپل زنانا د مهر روپی دی یا عام روپی دی دا غینه دی یو روپی نیمه راواخلی پلیشتری به عسلا او پاغي باندې دی بیا گبین واخلی چې کله پی گبین واغستا او دغه درې سزونه یو ځای کړل په انه شفاء او ندا شفاء ده په دې کې سره علاج دی الله تعالی په دې کې علاج خو دې نو درې خبرې شولې یو سړی مریض دی هغه نه خکېږي نو یو دار چې د اسمان اوبه دی جمع کی خو لیکن چې دا پزما کوانی لګی دلی نه بس چې دا شراشی او په یو لوخي کې جمع شي په دې کې خپل هم علاج دی الله تعالی دې تمام مبارکن ویل دي دا د خیرونو د برکتونو اوبه دی دا او دویم پدی کی دا خبر راغ للا چی علی رضی اللہ تعالی عنہ ویلل چی صدیو کی یعنی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب یو آیات دی ولی کی پا رکیبی کی دی ولی کی اگا پریٹ کی دی ولی کی پا یو کاغذ دی اگا ولی کی او اگا دی بیا دا اگا اسمان پا دی ابو با نوین دی او درم خبر پا دی کدا دی کرشولا چی دا خپل زنانا دا دی یو سو روپای واخلی او پاغی بان دی گبین واخلی دا دری وان دی یو زی کی و دیس کی اللہ تعالیٰ بود شپا ورکی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی او دغسی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی دا اسان علاجون اشترے پا شریعت کی چی منگ او تاسو اکو پا دیر پایدی پا کشترے خو لیکن منگ او تاسو دا غین غاپی لیو وانزل من السماء ماء او راوری اللہ تعالی دا بر طرفنا مان او بد باران ماء قرآن کریم کی اتا قسم اوبا ذکر شوی دی اول ماء السماء لکہ دی آیت کی او گوری اسمان و بپدی کی ذکر شوی دی دویم قرآن کریم کی ذکر شوی دی ماء الارض دا زمکی اوبا ذکر شوی دی سورہ یہود کی وراشی دریسل و اختم نمبر آیت کی دریم ذکر شوی دی ماء البیر دا کویان اوبا ذکر شوی دی سورۃ القصص کے وراشی درشتم نمبر آیات کی سلورم ماء الطہارت دا پاکواری اوبا سورۃ النساء درسل وختم نمبر آیات کے وراشی پنزم ماء الجنت دا جنت اوبا ذکر شوی دی قرآن کریم کی سورۃ الاعراب کے وراشی پندوستم نمبر آیات کی شپگم ما اغه وبا چې سابق دی د پیدایش د اسمانونو د زمکینه الله تعالی قبل ای خلق السماوات والارض د زمکی او د اسمان د پیدایش نه چې مخکې وکانه عرشه علی الماء اغه وبدی سوره یهود کې وراشی وم نمبر آیات کې او وم وبا ماء جهنم د جهنم وبا سوره الکهف کې وراشی نهشتم نمبر آیات کې او کم دیرشم نمبر آیات اتم اوبا چی ذکر شوی دی ماء النطفہ سورہ فرقان کے وراشی سلور پندوستم نمبر آیات کی نو قرآن کریم دا ات قسم اوبا دا ذکر کری دی رستو پا خپل خپل زیبانی دا غی وضاحت رازی وانزل من السماء ماء او راوری اللہ تعالی دا بر طرفنا اوبا دا باران فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فاخرج به نراوباسی پاغی سرا من الثمرات رمیونا رزقا لکم دا پارا دا پیدی استاسو فاخرج به دا پنزم دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بنی اللہ تعالی یکیو ذات وگرنی ذکا اللہ رب العالمین تو گوری دا اسمان دا طرفنا اوبا راتوی کی باران را اووری نو پاغی بنی اللہ تعالی شنکی راو ٹوکی پاغی بنی مایوی راو ٹوکی تاسو داغینه پیدی اخلی غلی الله تعالی راو ټکی پاغه باندې تاسو داغینه پیدی اخلی نو هر کله چې دا صفات ولا الله تعالی دین ول شرک کوي دا سره فاخرج به دا به زمیر راځي دی د غوبو ته چې د اسمان د طرف ناراض یعنی باران الله تعالی د دغه باران په وجه باندې راو با سیمینه سمرات رمایونه سمرات ها غسیست ویلے کی گی جی رزمکی نراوزی انسانان یا چار پایا داغی نا پیدی اخلی دا دیو جنا علماء کرام علی کلی دی دیده کی دا لپ صرف پا میوو پوری خاص نده دا دیو جنا علماء کرامو معنا کردی دا من سمراتی جراو باسی دا غلونا رزق لکم دا پارا دا پیدی استاسو دا غلی معنا کوئی ایوازی چی صرف میوه وای نو پا باران سر خویوازی میوی نکیگی بلکه باران سر خنورم دیر سکی نو تاستا ماویل سمراها غشیستا ویلی کیگی چی رزمکی نراوزی چی فاقی که دا انسان دا پارا و یا دا سارو دا پارا پیدای بس دا غطولی تا سمرا ویلی کیگی رزق لکم دا پارا دا پیدی استاسو مپسرینو لیکلی دی دے دے کی دا رزق نمراد عام مانا مراد دا انتفاع لکم دا پار دا پیدی استاسو ملی علی قرر رحمت اللہ علی پخپل تفسیر کی دا غمانا کری دا رزق لکم سمانا دا یعنی انتفاع لکم لتمتعكم ونفعكم لتمتعكم ونفعكم مولا علی قرآن رحمت اللہ علیہ پا خپل تفسیر کی دا غمانا کری دا او بیا یو ډیره بهترینه خبره کړی دا بما یقویکم علی طاعت ربکم الله تعالی پر باران سره ستاسو سره پر هغه څه پیدا کوي چې تاسو هغه وخری او ستاسو په بدن کې طاقت پیدا شي د لپاره چې خپل رب اطاعت پیو کوي د خپل رب بندگی پیو کوي دا موږ تاسو سره ورځ سلور دل او پنځه دل د ډوډۍ غانې خورو در دې لپاره دی چې صرف د خپل خیر ډککو بلکې دا دې لپاره دی چې د الله تعالی عبادت پدې باندې بیاو کو نو رزق لکم د پاره د پیدې ستاسو دا معنا مکه وای چې رزق لکم د پاره د خوراک ستاسو اوس پرې باران سره الله تعالی د خوراک چیزونه د سکاک چیزونه د وسې د لباس چیزونه د وایي زینت سپین زر سر زر د وسې نور آلات چې هغه مختلف چیزونه دا غینه جوړي الله رب العالمین دغه ټول د رزق مکه نه راوباسي نو دا دلائل شول پا توحید دا اللہ تعالی بانے قرآن کریم کی اللہ رب العالمین پا خپل توحید بانے دیر زیاد دلائل پیش کردی دی آغی طویلہ کی گی عقلی دلائل دا عقل دلائل دی آغا چی اللہ رب العالمین پا وحدانیت بانے او دا اللہ تعالی پا وجود بانے آغا دلالت کی دا آغی تفصیل دیر مپسرین بیان کردی دیر پا وضاحت سرا او بعض دلائل دی اللہ تعالیٰ پر توحید بانی اغدا سری علماء کرام واغا ذکر کردی دی اغا مشہور واقع دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر بارکی چی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مناظرہ و دا یو دہری سرا دہریان دا اللہ تعالیٰ دا وجود نا انکار کی اللہ تعالیٰ نمانی نو کله چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مناظرې زی تلاړ نو لګ نا وخت تلاړ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مناظرې زی تلاړ نو نا وخت تلاړ نا دهری او ته ویللا ویته ولی نا وخت راغللی ویتا مناظره او بیللا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه ته وی د دریاب غاړی تراغله مالیکین کیشتای نو د دیو جنې سار شوم وی بیا څنګه راغله لري چې کیشتای نه وی بس په اخر کې لرګې په خپل راغې او په خپل هغه اره شو بیا په هغه باندې په خپل میخونه وهلې شول او بیا کیشتای په خپل روانه شوله زب کې کین استره مودې تر اور رسیدلن هغه دهری او تویل وی دی قمه قلته وګور وی دا په خپل کېدل شي چرته چې لرګې په خپل راشي اره دي شي او میخونه دی په وهلې شي بیا در روانه شي او ته به کې راځي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او تویل چی هر کله د یوی کشتی د پاره ستاسو د دا حالت د کشتی ستاسو عقل نشی برداشت کوله یعنی دا پخپله نشی کیدلې نو دا دومره عظیم کائنات د زمکی او اسمانونه او دا دومره حالت د پخپله څنګه کیدلې شي دغه مناظره و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته ودی باندې وغټله وی ته چې کشتی پخپله نشی جوړېدلې پخپله را کیدلې نشی پا خپل روانی دل نشی نو زمونگ دا مناظره خوب دی باندی دا زویم چی دا اللہ تعالی دا پار یو سا دا مخلوق دا پار یو سانع شتلی دی دنیا دا پار دا دنیا چا پیدا کردی دا خود دا خود تا نمانی کن نو زر تویم چی کشتی دسی شولا تا دا نمانی نو دا سنگ او منمز چی دا زمکی و اسمان پا خپل پیدا شو دی دا حالت پا خپل رازی دا دلائل دی پا وجود دا اللہ تعالی باندی هارون الرشید دا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تپوسک ویتا اللہ تعالیٰ پسبانی پیجنی تا اللہ تعالیٰ پسبانی معلوم اولیش ہارون الرشید دا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تپوسک نو امام مالک رحمت اللہ علیہ وطویل اللہ ویتا اللہ تعالیٰ دا وجود خودیر دلائلش تدی خوزا اللہ تعالیٰ پا دی بانی دیر عجیبا پیجنما ویتا خلقو پا حلق بانی پا مرائی بانی زی پیجنم وی سنگ پا حلق بانی دا یو پیپ دے دوم رہے یو لویش پیپ ہم نرے بلکہ ردین کم دے او پا دنیا کی دا ہر یو انسان دا خبر و لہجا دا ہر یو انسان آواز دا بل انسان نہ بدل دے نزد پا دیبانی اللہ پی جانم چی گورا دا یو پیپ دے معمولی پیپ دے او د ټهر یو انسان چره خبري بدل دي د خبرو لهجه او طریقې بدل ده ذا الله رب العالمین زه په دې باندې پیژنم. دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چاته پوسو کوي ته الله تعالی په سبا نه پیژنې وې دا الله تعالی د پیژن غلو خډیر دلایل دي خو لیکن زه الله تعالی په دې باندې پیژنم یو د توت پانه ده کله چې د ریخمو چنجه او خوري دا غنه ریخم جوړ شي او کله چې د شاتو مچي او خوري دا غنه شهد جوړ شي او کله چې غواګړه بيځه او خوري نو دا غنه غشانو دا غنه پچی جوړ شي و اذا الله رب العالمین ز بدی باندې پیجن او کله چې نور سیزونه او خوري دا غنه مختلف دغه جوړی گیزه الله رب العالمین ز بدی باندې پیجن. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نم چا پختنه وکړه وی ته الله رب العالمین پس باندې پیجن نا غو ته ډیره زیاته عجیبه خبره وکړه و یو مضبوطه قلعه چې پاغي کې دروازه نشته او پاغي کې بالکل هغه د شخکاری لکه سپینه یو مانه یا غخکاری او باطین یعنی دننه حالت داغی داسې لکه بیخی دا سرو زرو پشاند کی او دا پاس طرف داسې لکه سپین زر چری خالی سپین زر مزیدار او بیا وې د دې دیوالونه مات شي او دا غینه لیدون کې او ریدون کې خیسته حیوان تیر اوزی او پاغی کی بیا آوازم پیدا شي نو زه الله رب العالمین په دغه باندې پیژنم پوه شولې په خبره باندې نبا یې پوه شوی انډه ده الله رب العالمین ز په دی باندې پیژنم چې یو مضبوطه قلا ده برابر غونډه منډه قلا ده مینه مواره او دا غی ظاهر دا سیده لکه د سپینو زرو او داخله دا سیده لکه د خالص سرو زرو زیړواړی ته کیو ګورای کن او بیا چې کله دا غی دغه دیوالونه مات شي نو دا غی نه لیدون کې اوریدون کې خیسته حیوان دا غی نه راوځي چرګوړی دا غینه پیدا شي چرګوړی ته چی شو کې رسې نو آی اوري او دغه سی هغه وازم کوي چی چی کوي دغه سی نو یزه الله رب العالمین د پدې باندې پیژنم کړ. یو د عربی یو باندې چې سړی په لار باندې روان چاته پښتنه وکړه وې ته الله تعالی په سبا نه پیژنې هغه ته ډیره زیاته عجیبه خبره وکړه وې البعره تدل علی البعیر وې دا پچا دلالت کوي په وخانه باندې چې بلار باندې تر روان یو کمز کې پچری دی وخانو په هغه وخت کې په عربو کې وخان ډیر زیاتو نو یو کمز چې پچه موجود نو خلک وایي چې بدې لار باندې وختلې یا د ګړو بيزو پچی نو خلک وایي چې دې لار باندې ګړو بيزي تلې دي و آثار الاقدام تدل علی المسیر او د انسانانو د خپې قدمونه دا دلالت کوي د انسان په تللو باندې چې انسان تلې دی په لار باندې یاره وي قدم پسې واخلې من پسې واخلې تاسو نو ای پسما ان ذات ابراجین والارض ذات فجاجین دغه اسمان چې لوی برجونو والد استور والد او دغه زمکه چې پاغي کې کولاو کولاو لاری دي والبحر ذات امواجین او هغه دریابونه چې هغه چپو والد کی پلا تدل علی اللطیف الخبیر دا سرنګ دلالت نه کوي په غلطی په خبیر ذات باندې وای البعره تدل علی البعیر ولا واثار الاقدام تدل علی المسیر فذاتو پسما ان ذاتو ابراجین نو هغه اسمان چې هغه د لوی برجونو والد دی د لوی ستورو والد دی والارض ذاتو فجاجین او هغه ځمکه چې هغه د کولا او لار والد ده والبحر ذاتو امواجین او هغه دریاب چې هغه چپو والد دی کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر نو هغه د هغه خبردار ذات په نسنګ دلالت نه کوي چې په یو پچه په یو ځای کې پرته ده او په غیب ته یو سړی ویني نو دا وایي چې دې د باندې ګډه بیزتلې ده نو د وی پچی پاغي باندې ته دا دلالت کوي او ته دا خبره ته معلومه چې د بیزیت ته معلومه چې په دې ځواني تلی ده د یو انسان قدمونه دي نو ته دا معلومه چې انسان په دې ځواني تلی دي نو هغه ځمکه او هغه اسمان او دریابونه دا په الله رب العالمین من دلالت نه کوي ولی چې الله رب العالمین شته دي نو دا د الله تعالی د توحید دلایل دي. الله تعالی هغه ذات دی چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه فراشن غوړېدلې و سما بنا نو اسمان چت و انزل من السماء ماء اور اورید اسمان د طرف نه مان او بد باران فاخرج به نور او باسی باغی سره من الثمراتی د غلو نارز قلکم د فار د پیدیس تاسو ګوری ترجمه کې دی چې تاسو باید ترجمه اوریدلی نو زه چې د کوم ترجمه کوم ا دې کوم پیدا ډیره ده زر ته حواله ویم چې دا ترجمه کوي د اعتراض او د هر څه نه تاسو بیا خلاصي گی نو رزق لکم د پار د خوراک تاسو مانه بنه کوي ځکه چې مثال په تور باندې الله تعالی اوس پومبه پیدا کړی دا باران وشي او په زمکه باندې باران شوي دی او په هغه کې څه پیدا شول مالوچ پیدا شوي دی د انسان د پار د کپړه دا دغه سي په د غزمکه کې الله تعالی نور څه پیدا کړی دی نو هغه یوازې د خوراک چیزونه خونه دي کنه دا واخه چې الله تعالی پیدا کین نو دا واخه خو مونږ او تاسو خورونه بیا نو که چا دا ترجمه وکړه هغه بیا واخه مخوري او بیا ودار څه خوري هغه نو رزق لکم د پاره د پیدا ستاسو یې پیدا سره د خوراک چیزونه دي پیدا سره د سکاک چیزونه دي پیدا سره د سارو د پاره چره واخه دي بس د غار شی پکې بیا داخله نو دا معنی وکوي رزق لکم د پاره د پیدا ستاسو فلا تجعلوا لله اندادا نو مګنید الله تعالی د پاره شریکان او انتم تعلمون او حال دار جتا سو پویږي چې دا کارونه الله تعالی کوي تاسو خو بدی باندې خو پویږي چې دا کارونه الله تعالی کوي فلا تجعلوا لله اندادا لا تجعلوا د دې دوه معنی په سرینو بیان کړی دي یو قول دار چې دې کې دا جعل په معنا د اعتقاد سره دی نو معنا ودی چې کوي فلا تجعلوا لله اندادا عقیده مساتی د الله تعالی د پاره د شریکانو یو معنا دا شول دوی معنا په سرینو کړی دا چې جعل په معنا د جوړولو سره دی ما جوړوي د الله تعالی سره په عمل کې شریکان یعنی تاسو داسې اعمال کوي چې په هغه اعمالو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک کوي نو داسې ما کوي انداد جمع د ند ده ند ویل کېږي شریک ته نو د الله تعالی سره شریکان ما ګڼي انداد خطیب شربینی معنا کړی دا انداد په معنا د شرکا سره د الله تعالی سره شریکان ما ګڼي شرکا مولا علی قرهم تلالی په شرح فقه اکبر کې د سې معنا کړی دا شرکا سوا ان کان من الاصنام او الانام د الله تعالی سره شریکان مو جوړوي برابر خبره ده کاغه من الاصنام کاغه بوتان وی او الانام او کاغه خلقی انسانان وی ځان په خبره باندې پوهه کوي ښه ډېر خلق دا سری وای ما خو شرک نه کړی ما خو د الله تعالی سره د بوتانو عبادت کی ما د الله تعالی په عبادت کې خدای الله سره بوتان نه شریک کړی نو مولا علی قرهم تلالی په شرح فقه اکبر کې څه ترجمه کړی دا شرکا سواء کان من الاصنام او الانام کدا بوتان د الله تعالی سره شریکان کی ته او کته انسانان د الله تعالی سره شریکان کی دا غدوانه چې شرک دی او دغه بی دینی ده ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کی یو ډیره بهترینه معنا کړی ده او دغه خبرې تبرازو زمونږ د درس لوی مقصد دا دی چې مونږ او تاسو دا یو عقیده زده کو خامخاو دا سه پخه کول سرنګ چې زمونږ او تاسو دا عقیده ده چې د الله رب العالمین سره څوک بوتان شریک کی او لاړ شي او څوک قبر ته سجدی وکړي دا مشرکی نو دا عقیده هم تاسو خو په خز ده کوي چې د الله تعالی سره په حاکمیت کې په قانون سازی کې او په تشریع په قانون جوړول کې څوک د چا سره دا څوک د الله تعالی سره څوک شریک کی نو دا سره هم مشرک دی او دا بی دینه دی دا عقیده په مسلمانانو کې ډیرو کم خلکو ده علما په دې پسې نښتی لري وي قبر ته سجدی مکوئ دا شرک دی د قبر والا نه حاجتونه مه غواړئ دا شرک دی مالګې وغیره قبرون ته مه وړئ نظر د غیر الله دپاره مه کوئ دا شرک دی خو دا مسله علماو زیاته نه ده بیان کړي چې د الله تعالی سره په حاکمیت کې په قانون سازی کې بل څوک مه شریک کوئ ځکه دا هم شرک دی دې ځای کې زه تاسو ته یوه حواله وایم او بیا خصوصا طلباو ته او علماو ته دا خبره کومه چې دې مسله باندې ځان وکړوئ قرآن د دې نه ډک دی خو لیکنه خلکو به دې باندې ځان نه دی کړولی بس کله یو خبره په ژبه باندې عامه شي بس هغه یوه بیا عامه ی نو تاسو دغه وګورئ تفسیر طبری د دې آیات په تفسیر کې تاسو وګورئ هغه وایي فلا تجعلوا لله اندادا عقیده مساتی د الله تعالی لپاره د شریکانو اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیه الله تاسو د الله تعالی سره هغه شریکان ما ګڼئ من الرجال تطیعونهم فی معصیه الله یعنی د الله تعالی سره هغه خلق مشرکان کوي چې تاسو د الله تعالی په نافرمانی کې دغه اطاعت وکړئ نو دا د الله تعالی سره تاسو شریک ځان په خبره باندې پوهه کوي دا الله په نافرمانی کې چې چا د چا اطاعت وکړ نو دا شرک شو. لکه دا الله تعالی اطاعت دا دی، الله تعالی وایي چې څوک غلا وکړي نو تاسو د هغې نه لاس کټ کړئ، السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، د قرآن آیات دی که نه وروسته به راشي په خپل ځای باندې. اوس الله تعالی وایي چې چا غلا وکړله غلا په دې باندې ثابت شول نو د دې نه لاس کټ کړئ. اوس چا دا قانون بدل کړ او د الله تعالی په نافرمانۍ کې بل چا ومنله، اوس د پاکستان پایین کې داری چې چا غلا وکړله غلا پی ثابت شول نو د دې دپاره جیل دی، نو د الله تعالی د قانون بدلول خو د الله نافرمانی ده کنه. اوس د الله تعالی په دغه نافرمانۍ کې چې څوک دا وایي چې د دې دپاره قانون جیل دی نو دا سړی مشرک شو. دا څه شو؟ مشرک شو. الله تعالی په قرآن کې دا ویلي دي چې زناکار سړی او زناکاره ښځه چې شادی شده نه نو هغې ته سل کوړۍ ورکوي، دا د الله قانون شو. اوس د الله تعالی خبره خو دغه شوله، اوس دا قانون چا بدل که چې که په چا باندې زنا اول خو زنا صحیح ده، که څوک یې کوي لکه پاکستان کې دغه وایي د دې لپاره اډې کولاو کړي دي وایي دا صحیح ده کوي دي، خو که بیا هم په چا باندې ثابت شوله او دغسې راوستلی شو جیل ته نو د هغه لپاره او بیا جیل وي د هغه لپاره، دا نه ده چې هغې ته سل کوړۍ په محضر عام کې ورکړلی شي. نوس دا الله تابیداری خدا و چې پجلیدو کل واحد منهما مئه جلده، پجلیدو صیغه د امر ده او امر چې دی کله قرینه صارفه موجود نه نو تاسو په اصولو کې ویلی دي چې ردې معنی د فرضیت ده لکه اقیم الصلاه، نو دا الله تعالی دا قانون نافذول په مسلمانانو باندې فرض دي. اوس چې دا قانون بدل کی نو دا د الله تعالی معصیت شو. دا الله تعالی په معصیت کې چې چا د کم صدر د کم وزیر اعظم یا د کم کرنل د کم میجر اومنله نو دا سړی څه شو؟ دا مشرک شو. په عقیده باندې پوه شو. لیکن دا خبره جماعتونه ورانول نه دي پکار، بلکې جماعتونه آبادول پکار دي. د مؤمن مسلمان قتل دا ناجائز دی، دا حرام کار دی. کافر کیږي په څوک نه چې حلال نه ګڼي، خو لیکن دا ګناي کبیره ده. اوس تا ته یو پوجي دی، د پوجیانو مشر دی، هغه تا ته وایي چې دا مسلمان قتل کړه د شتګرد دی. نو اوس خود الله په دین کې دا و چې مسلمان وجل دا ناجائز دی او دا حرام دی. اوس دا قانون یې دله جوړ کړه چې دا د شتګرد دی او دا قتلوه، نو د مسلمان قتلول دا ګناه و دا معصیت و. اوس په دې معصیت کې تا د الله تعالی خبره یعنی د الله په نافرمانۍ کې د غیر الله خبره ومنله، نو دا چې څوک مني دا سړی مشرک دی، دا سړی مشرک دی. او دا معنا چا کړی ده؟ نو تاسو ته ما ویل چې دا علامه طبری رحمت الله علیه کړی ده. د دې آیات په تفسیر کې وګورئ، ځان له تفسیرونه پیدا کړئ، بیا ګورئ. زر ته صرف حواله ویمه، بیا پیال لږ ځان له دغه کوئ، ګورئ تفصیل. من الرجال اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیة الله، هغه څوک چې تاسو د الله تعالی سره شریک کوئ د الله تعالی په معصیت کې د الله تعالی په نافرمانۍ کې تاسو شراغی خبره منئ، نو دا داسې دی لکه تاسو چې هغې عبادت کړی د الله تعالی سره دا شریک کړی. یو بل حواله ورته ویمه، تاسو ته ما ویلو په اصول کې، تاسو ته ما ویلو چې دې مسلې ته که په یو ځای باندې مونږ ونښلو نو درې څلور ورځې درس به په یو آیات کې وشي، خو لیکن دا خبره ختمیږي نه، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. نو دا به ځای په ځای باندې وایو. یوه حواله ورته بله ویمه، در ځان سره ولیکئ، دا عبارت ولیکئ او د مسلمانانو اصلاح په دې باندې وکئ. علامه شنقیطی رحمت الله علیه په خپل تفسیر ازواء البیان کې وی، لا شک ان کل من اطاع غیر الله، لا شک ان کل من اطاع غیر الله تعالی، و په دې خبر کې شک نشته رچ چا د الله تعالی د الله تعالی نه علاوه د بل چا تابعداري وکړه. فی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی، په هغه قانون سازی کې چې هغه قانون سازی د الله تعالی د قانون نه مخالفه ده، نو فقد اشرک به مع الله تعالی، دغه سړی د الله تعالی سره شریک. فقد اشرک به مع الله تعالی، دغه سړی د الله تعالی سره شریک، یعنی د الله تعالی د قانون په د الله تعالی د قانون په ځای باندې د چا یو بل قانون دی، او په هغه بل قانون کې تا د الله تعالی نه علاوه هغه بل سړی دی اومانه، نو دا تا د الله تعالی سره شرک وکړ. فقد اشرک به مع الله تعالی، تفسیر ازواء البیان وګورئ، نو دغه حواله به تاسو ته پیدا شي. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو دغه شرک نه بچو ساتي. فلا تجعلوا لله اندادا، عقیده مساتی د الله تعالی لپاره د شریکانو، یا فلا تجعلوا لله اندادا، مو جوړوئ د الله تعالی سره شریکان په عمل کې. وانتم تعلمون، او حال دار چې تاسو پوهیږئ. وانتم تعلمون د دې دوه معنی مفسرین بیان کړی دي، یو احتمال پر کې دا دی چې پدې کې معنا پیلی مراد ده او مفعول به د دې لپاره حذف ده. نو معنا دا ده وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ ان الله خلقکم ورزقکم تاسو پدې خبره باندې پوهیږئ چې الله تعالی تاسو ته روزي درکې او الله تعالی پیدا کړی. نو چې تاسو پدې باندې پوهیږئ چې خالق هم الله تعالی دی نو د الله تعالی سره بیا شریکان ولې جوړوي؟ تفسیر مدارک دا معنی کړی ده. بل معنا مفسرین کړی ده انتم تعلمون تاسو پدې باندې پوهیږئ انه ليس له انداد چې د الله تعالی د پاره شریکان نشته لري پدې باندې پوهیږئ چې د الله شریکان نشته لري بیا د الله تعالی سره شریکان ولې ګڼي؟ تفسیر ماوردی دا معنی کړی ده یا وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ. تفسیر المراغی دا معنی کړی ده انتم تعلمون عجز الهتکم تاسو پوهیږئ چې زمونږ د الها عجزان دي دا په سبب د دې قدرت نشته لري. نو درې معنی مې ته وکړلې. اول تفسیر مدارک معنی کړی ده انتم تعلمون تاسو پوهیږئ ان الله خلقکم چې الله تعالی تاسو پیدا کړی او رزقکم الله تعالی تاسو ته روزی درکړی ده. نو هر کله چې الله تعالی تاسو خالق دی الله تعالی تاسو رازق دی نو بیا د الله تعالی سره شریکان ولې ګڼی؟ یا انتم تعلمون انه ليس له انداد تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د الله تعالی سره شریکان نشته دی نو چې په دې باندې پوهیږئ نو بیا د الله سره شرک ولې کوي؟ او یا درې معنا تفسیر المراغی کړی ده ان تعلمون تاسو پوهیږئ عجز الهتکم تخپل الهو په عجز باندې او د خپل الهو په عاجزوالی باندې تاسو پوهیږئ چې زمونږ الها عاجز دي نو چې داغه په عجز باندې پوهیږئ نو بیا د الله تعالی سره شریکان ولې جوړوي؟ بیا د الله تعالی سره شرک ولې کوي؟ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله